ye ismu ya Allah min wehe mu haw jimla mu ni wehe mu nusu alif lam mim ye marumu wa shindwa harumwe arwi ya karibu na ubanda ya humshindwa hao wajuhu shinda harumama habibu miraru meda shenda ye amri ya kabli ya ne ya badi ya ngiyona Allah na uundo usikuwe mamu'minu wajuhu furahi ushinzi wa Allah yuhu nika ushinzi wo ya nzao na yende ya tukuha harungan shida mwenye rehema yomiyadi ya Allah Allahu ye kakhalifu yomiyadi ya hahe lakini wawenji harungo wanadamu kwa tujua wajuawe dhahiri ya hayati wa duniani na uko ajakafili hane akhira akwa tufikiri harumaze nafsi za hao Allahu kajaumba ze mbingu ne ardhi ni zilo baina hazo ikati hahaki na muda mahsus na hakika wenji wa hoa wanadamu wa kufuruo mpondano one mula wa hao akwa jazunguli ya harumai arli waona ye ukaje umwiso wa hoa kaya kabla hao wakana winji wa mvuu raha nao walimie arli waiwaha hakuu raha nyo waiwaha ni mitume ya hawe wajili ya hadalilu za bainiha na kejaka Allahu hawa dhulumu lakini watuka udhulumuze nafsi za hao kisha wa mwiso wa hoa renda nai ukamui hawa wakathibisha ze aza Allah na wakahuzifanya istihzai Allahu handisa umuumbo kisha ujurejeza kisha uha hengamjohu rejeziwa nusiku ya sai juhima ima fujari mwajuhi satoma na kwa nahuka na waveshezi harumu wa shirika wa hao nu wa shirika wa hao mwajuhu wa hana nusiku ya sai juhima uondo usiku wajo ikhtalifiana ama wawo ikawa wa amini wafanya amali njema bahingu wajuhu furahi harumu wa bustani ama wawo ikawa wa kufuru wa kathibisha zi azahatu numkundano wa akhira bahi wao wajohu hudhirishiwa haruma ya athabu avenge hatukuha Allah ikahu hondogu amsi mwanduwahe masihu nikahu hondogu asubuhi nizihimida zonti pia haruma zembingu ne arli zoza hahe hatukuha buanshia mremu wahe shahidza nikahu hondogu idhar mtana utoweshe nzamuo harumesha hapa hatoweshe hapa harumeshe nzamuo na uhuishwe arli bada umfu hayo na hena mna iyo dumjoku rejeziwa na mungu ni mweze aya dhalilu zahahe hamungu ni hakafu kisha mtsore ndi hazimu mbeza tambali ya harumai arli na mungu ni mweze aya dhalilu zahahe duhukaha mumbiani wanduashe wanguha wa harumani ili mhunde utulivu wa harumao hajaili ya mahabba na rehma baina hanyu hakika uharumizo ngabu aya dalilu za kaumu wa fikirio na mwengu ni mweze aya dalilu za hae do mungu wa heze mbingu ne arli ne ikhtila pia heze luha za hanyu ne rangi ya hanyu hakika uharumizo ngabu aya dalilu za huwalimu na mwengu ni mweze aya dalilu za hae dezentinzi za hanyu wa masihu na wa mtana numtaho hanyu ze fadhila za hahe hakika uharumizo ngabo aya dalilu za kaumu waishi yao na mwengu ni mweze aya dalilu za hahe umone soni zembenye zisababishao khaufu na tamaa na ngusiso maji ya nguha wa mwenguni hahuisha ya arli hayo banda umfu hayo hakika uharumizo ngabo aya dalilu hakaumu walona akili na mwengu ni mweze aya dalilu za hahe numuhimu wa heze mbingu ne arli he amri ya hahe ne kaha mparani harumwe arli nga mjoro hamje na ende mwenye haina shiro harumwe ze mbingu ne arli zonti pia nga zimtoi nyo haunyenyekevu na uonduo ya andisa wa mungu kisha haridi haurejeza na izo zonya angu harumwe na haina mfano wenda juu harumwe ze mbingu ne arli wa wahahe na ende mtukufu harumanchida mwenye hikima hamreme ya ni mfano harumani nyinyi wanyi anga nyinyi mshirika nyinyi wawe emihono miume ya hanyumi likiyo harumuzo na mruzukiani hali yo kam kesa wa harmizo yumjoka na khawfu na oje khawfu ya hanyini hawani kena mnaiyo gari rajisao ze aya hakaumu walona akili kumbe wa wikao wa dhulumu wa dunga oze hawa nafsi za hao batina ilmu ehe yendo biyo joshinda ya wakowe ya kuteziwani Allah na huku hati na msaidizi avenge himisa uso wa haho hauswali ikiye dini hauongo ufu wa unyenyekea uha Allah kaya harumaye fitra ya Allah ikao haungu wanadamu hujumio kumbadidisho harumale gumba la Allah hiyo nde dini ya hakika yotushiza haina shienshio lakini wawenji wa huu wanadamu kwa tujua kaya harumio urejei Allahu na utubi ya nadi ukena takwa ya hahe uhimise swala wala utike mwengoni mwema mushirikina au huka mwengoni mwa watondo wa edini ya hao ya rende hantondole haina ikundi wa furahiyo nisho walonisho ni kawa na adamu wa kumelwa ni madhara wuhu ombaye mula wa hao wa rejei uhahe na utubi ya nadi kisha ekaha wakumbari sarehe mayala wananae wakati iyo funzu wa harumani wa shirikio ya mula wa hao avenge na mware nsi wa hii nizora wanika na mware nsi wa jifurahishe bae tihale wa johu jua hauri wa sisi za usultani urungu wao izo wakajuma humshirikiza nekari kumbari sawa wanadamu rehma ufurahi hiyo shawe kumbwa nimbi hizo mihono ya hao ya kendeza wakati iyo wehisa tamaya akwatsuona huka Allahu uyenezwe riziki harumwawo ya nzao haisamiza hakika harumwizo ngabu aya dalilu za kaumu wa aminio avenge nikaye mkaribu ye haki ya hahe ne masikini ne mweda na nzia izozo kairo hawa waikao wanzao ya radhi ya Allah na waundo wajohu fuzu na haina mnikao hariba ili njeze harumazi maalizaho wanadamu kainahwe njeza uha Allah na haina zaka mwito wao hautahaye radhu ya Allahu bahi wao ndo wazidi shajinjema Allahu nde ya mumbani kisha mbuzikiani kisha johumfishani kisha johumdaifini angavu mzima harumu wa shirika wa hanyu ufanyumbangu nguo harumwizo hatukuha hende juu jumaizo wa mshiriki zao ufisidifu dhuhiri harumwe arwi kavu nubarini hizwe mihono ya huwana adamu itumao abenge Allahu wakumbarisho bandhu ya hema guna hizo wafanya laanla wajohu rejei harumwe haki amba na mzungulie harumwe arwi mone inamna umwiso waho wakaya kabla hanyu wakaya uwenji wa hao wakama mushirikina avenge himisa uso wa hao haufwali kie dini ya hakika yutushiza haina shienshio kabla wejaja usiku walawana na Allahu ikao koti na mwevo ondo usiku wa johani siwa haina ya kufuru imavuna ya hukafiri wa hahe yo ya hahe na haina ya fanya njema utojipangia ili alive wa waamini wafanya amali njema harumaze fadhila zahahe hakika yeka nzema kafiri na mwengu ni mweze aya dalilu zahahe dumbeho zenyi pepo habushra njema ya mkumbarisheni harumaye rehma ya hahe ya edese ze marikabu he amri ya hahe njujutsa habandu ya heze fadhila zahahe la anlanga mjohu shukuria na riweha mitume kabla ya haho harumaze kaumu zahao na wajili wana dalilu za bainiha avengeri libi kiso harumo wafanya ufujari na ika hakiwo hatu uhubiri ya mamu'minin Allahu nde uko hube hazanyi pepo hajusai maingu haya eneza harumo le bingu hena mnayanzao haya jaili ya yarende hantondole bahingo onoye mbuwa ngero hao harumayo nekaha sababi sayini yo harumo waruma waha heanzao wohu jiviwa na dengwe kabla weja kawerewa kabla ya izo waka wahisa kwa maya avenge angaliaze athari za herehima za Allah. ni namna ya ko huishe arli banda umfuhayo bila shaka wo waye ngujo huishe zemauti na yeye mshinzi wa haina ndongo nengeri waere ya upepo waonawe ziwalo zirende hadzinzanu wajoba kimahiba hasana banda ya izo avenge hakika kuna kufanya lepindalishie wala kuna kufanya imfumashishio ya ishiye nida ikangwa ahodi ngo wenzao na kuna hushinda uokoe wafumato harumwa upotefu wao kuna hufanya weshiye ekati ndo wa amini harumaze aza haku avenge woma isilamu wa salimu amri Allahu nde ya munda ni haruma udhaifu kisha hamjailiani baada ya udhaifu huo hamjailiani mfuu kisha baada ya heze mfuu hizo hamjailiani udhaifu navi yohu umba isho ya nzao na ende mjuzi mshinzi na usiku ya saa ijohima ema fujari ngwa johu lava uka kwa jaba kiekati sanzima yonde heli wajidanganya nuwaniki wa ilmu na imani ngwa johamba mbaki he izni ya Allahu hata wa usiku wa humbaithiwa avenge unundo usiku wa humbaithiwa lakini nyika mjeka hujua bahi wa usiku wa wadhulumu zeundhuri za haoka zinahu fai wala kwa naha mbila warizishe Allah naririmeyo wanadamu haina nau ya mfano ontipia harumai Kur'aninu nenge huwa beli ya mfano lazima wakufuru ngwa johamba nyitie kati mapanga jiwandabwe za batwala hena mnaiyo Allahu hareme mhori jumae miyo ya hoa choku juwa avenge subiria bahaki kemiadi ya Allahu yohaki walau tirenzi wa watona yakini wa mukhafili shahuranti za haki.